Co? Niech żyją, żyją nam! Mało! Zawsze ważne ideały, które hoduje za mną i na rzeczywistości. Mój kłopotu tu pasuje.